lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Tori, hvornår græd du sidst? Du gør det meget af. Du siger, du er meget i din følelsesvold. Ja, hvis man tror på stjernetegn og sådan noget, så kan jeg informere om, at jeg er krebs, og jeg er en meget klassisk krebs. Og hvad betyder det at være en klassisk krebs? Altså, krebsen er et vandtegn, som har planeten Månen, og Månen er også relateret til følelser. Månen styrer følelserne. Det her med at være et vandtegn vil også sige, at man er meget i bevægelse og krebse er generelt bare virkelig følsomme. Jeg tror lidt, vi har det her image af at være en crybaby, og det kan jeg godt se mig selv i. Men jeg er sgu ikke bange for at græde. Jeg kan græde, når jeg græder, når jeg er vred. Jeg græder, når jeg er glad. Jeg græder, når jeg er jeg er ked af det, sjovt nok. Men sidste gang jeg græd, det var også for nyligt, fordi jeg græd sgu ofte. Og der græd jeg over, at jeg havde angst, eller jeg græd, mens jeg var midt i et angstanfald. Det var mandag aften, og jeg skulle sove, for jeg skulle på arbejde dagen efter, og jeg fik lige pludselig rigtig, rigtig ondt i min mave. Og kan ligesom ikke rigtig forstå, hvad der er galt, og begynder at tænke alt muligt, og det er meget klassisk angsttanker. Så du ligger i din seng, ja, og har ligesom slukket alt lyset, ja, og du skal faktisk til, ja, at sove. Og har vildt ondt. Ja. Og så ender jeg egentlig med at blive vildt angstet. Altså jeg får det rigtig, rigtig dårligt. Hvordan kan du mærke det i kroppen? Altså den her knude i, jamen, maven? Jeg får ondt i maven, og så begynder tankerne ligesom at gå i gang. Og jeg har egentlig været rigtig god til ligesom at prøve at distrahere mig selv, og gå til psykolog og få nogle hjælpemidler der, og tage antidepressiv mod min angst. Og har arbejdet med angst i mange år, men det er ikke altid lige nemt at håndtere det. Så jeg ender med at skrive til mine roommates, fordi at jeg kan mærke, at det her, det har jeg brug for hjælp til. Og det er sådan noget, det jeg virkelig elsker ved det hjem, jeg bor i. Der er meget åbent omkring mentalt helbred, og vi støtter hinanden virkelig meget, og vi taler åbent omkring de ting, der er svære, og skaber et rum for, at vi kan blive bedre til at øve os på nogle ting. Og sådan, Så du ligger lige herinde ved siden af i din, ja, seng, jeg så lige før, så vi i stuen, ikke? Men du, ja, ligger ligesom der. De gange, jeg har oplevet angst, har det været meget, der satte sig i sin vejrtrækning. Altså man kan ligesom ligge og sådan, bliver meget bevidst om det hele. Dine tanker kører med 180 timer, du er ondt, ja, i maven. Og så skriver du til din roommate, som jo er, altså deres værelse er lige bag mig. Ja. Så 15 meter væk. Ja, ja, præcis. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke røre mig. Når jeg får angst, så bliver jeg ofte meget lamslået. Så jeg skriver til dem og siger, at jeg har angst, og om de har mulighed for at komme ind. Tror du, vi kan finde beskeden? Ja, det er jeg da helt sikker på. Lad mig lige hurtigt check it out. Okay, jeg skriver mandag aften 10:57. Jeg skriver på engelsk, fordi min ene roommate er fra Bulgarien, så al kommunikation herhjemme foregår på engelsk. Hey guys, I'm feeling quite anxious. Can anyone come and calm me down? I'm afraid I'll get a panic attack. Okay. Der er så ikke lige nogen, der svarer, så jeg skriver til de to, jeg ved derhjemme privat, og skriver sådan noget, skat, kan du komme ind? Jeg føler, jeg skal tage et angstanfald. Så de kommer faktisk begge to ind, de to, der er herhjemme, og sætter sig i min seng og beroliger mig. Og så lige pludselig er der en, der ringer på FaceTime, et navn, eller et nummer, jeg ikke har kodet ind i min telefon. Og vi sådan, skal vi tage den? Og så er jeg sådan, okay, jeg tager den. Og så er det min tredje roommate, som jeg ikke havde fået skrevet ind i min telefonbog, fordi hun lige har fået et nyt telefonnummer. Så de kom faktisk alle sammen og hjalp mig, og var mega søde og omsorgsfulde. Og så er I bare fire mand i din, ja, seng. Ja, præcis. Og ja, så får de jo alle sammen ligesom ja. Hvordan beroliger de dig? Altså, det er sådan noget med, at der er nogen, ved jeg, at sådan, det kan være meget rart med noget fysisk stimuli, ikke? Altså lige at få en hånd på skulderen og lige mærke, jeg er grounded, jeg er i live, jeg er her, du er der. Ja. Jamen, min ene roommate er sådan meget sådan med at ligesom klemme hårdt på enten lår eller arm eller sådan noget. Og det er vildt rart, de ligesom, de tager ligesom fat, og det føles bare virkelig betryggende. Min anden roommate, de sidder egentlig bare, og vi snakker og prøver ligesom at også referere lidt til deres egen angst, og så vi ligesom kan relatere til hinanden, og hvilket jeg også har gjort tidligere, når de har haft angst, så skulle hjælpe dem ud af det. Og vi får ligesom snakket om, hvad det kan være. Vi siger farvel til hende, der var over FaceTime, fordi at der var nok ham, og hun var ude og hygge nogle venner. Og så ender jeg med at ringe til lægevagten, og min ene roommate blev ved mig indse, at jeg havde snakket med dem, og så var det egentlig all good. Ja. Og der får du ligesom grædt under det her, men ender ligesom et sted, hvor du... Ja, hvad føler man lige efter sådan en omgang? Når man ligesom er blevet... Man har afvæbnet krisen, hvad man så er efterladt med? Man er efterladt med en følelse af, der var jo ikke noget galt. Altså, jeg føler mig ofte virkelig dum, og det ved jeg godt, det ikke er en særlig konstruktiv følelse at have. Men jeg tror bare, jeg er sådan lidt, kom nu, du ved godt, der ikke er noget, men jeg bliver bare så skide bange, altså, det gør jeg virkelig. Men jeg vil også indrømme lige der, den her præcise situation, der skulle jeg skulle op klokken 6 om morgenen, og den endte med at blive 00:30, før jeg lagde mig til at sove, så var jeg bare sådan, jeg skal sove med det samme. Ja, men også træt. Yeah. Altså efter man har haft sådan en rigtig god cry session, ikke? Så bliver kroppen også udmattet. Ja, men jeg skulle også lige sådan få min næver på plads, fordi det stadigvæk sad i mig. Så det var ligesom det der med bare at prøve at lige falde til ro, men mere sådan sikker i maven og omkring at vide det her med. Ej, jeg omformulerer sig lige. Jeg følte mig mere rolig, fordi nu vidste jeg, der ikke var noget, der var galt. Så det var dejligt. Frederik, hvornår græd du sidst? Den er ret nem. Det var i forgårs. Okay, græder du meget? Nej, og det er jeg lidt ærgerlig over. Hvorfor? Jeg føler det som, altså ofte jeg har følelsen af, at jeg gerne vil græde, og sådan, jeg føler ligesom, at de der følelser bliver lidt ligesom stressende, sådan, bliver lidt, jeg bliver lidt stoisk til tider, tror jeg, hvor man ligesom tager det med sådan et hårdt, ikke for bevæget eksteriør. Selvom jeg, og nogle gange føler jeg også, at det kan låse mine følelser på plads. Ja. Det er givende situation, jeg har grædet i. Det, og det, jeg vil sige, jeg føler ikke, at der er en eneste person, der kan fucking bebrejde mig for dig. Jeg sad så fint i mig. Og det er altså bare... Prøv lige at sætte scenen. Altså, hvor er vi henne? Hvordan ser det her ud? Hvad? Jamen, vi... det er min kæreste og min veninde Andrea og jeg, der var ude på universitetet i... forårs. Hvad dag er det i dag? Tirsdag? Ja. Ja, det var i søndags. Jeg havde lige siddet og lavet aflevering. Jeg var også ved at græde i går, da det var, jeg så lige pludselig ikke kunne få den eksporteret, den pdf, den aflevering, jeg skulle aflevere kl. 12.30, og klokken var 12.25. Den så presser tårerne så på alligevel. Ja, det gør det. Så formår du faktisk at føle lidt stress. Ja, okay. Nå, lige tilbage til Nemo her. Ja, nej. Vi har siddet og lavet aflevering til klokken var sådan 7-agtigt. Spiste lidt mad sammen. Og så gik vi ned i, der er et af auditorierne på universitetet, hvor de fleste af de her auditorier har store projekter til PowerPoints og whatever. Så satte vi computer til, og så lige det her auditorium er der der er en masse stole ned, sådan en stolerække. Det er sådan lidt vores auditorie. Men nede foran er der en sofa. Ja, men sådan helt næsten amerikansk. Altså nu har jeg gået meget kort på universitetet og droppet ud igen. Men jeg blev faktisk lidt forundret over, at det ser sådan ud i Danmark. Altså det er sådan lidt en amerikansk forestilling, jeg havde mig, at ligesom i en biografsal, at sådan, det ligesom bevæger sig opad i stolerækken, og det er et stort rum, ikke? Altså det er sådan, der ser ud. Ja, Ja, det er bestemt også sådan, det ser ud der. Men lige det her auditorium, der er der en fin sort lædersofa nede foran. Jeg har ikke lyst til at tænke på, hvad der skete i den sofa til gengæld. Hvorfor den er der? Ja, det er, men det er meget hyggeligt, så kan man sidde. Og det gør vi så. Vi sad der lige plads til tre mennesker. Så sad vi os dernede, havde poppet en masse popcorn. Købt en sodavand. Jeg havde taget noget blandt selv slik med. og nogle forskellige assorterede nødder. Og så sad vi bare og hyggede, og så Find Nemo. Og hvordan kom vi ligesom frem til, at det var Find Nemo, jeg skulle se, at det var en større diskussion? Nej, det var faktisk, det var en, jeg tror, jeg vil kalde det nærmest unanimous beslutning, altså en enstemmig beslutning, at det var så en beslutning, jeg havde taget med min Andrea der, at vi havde gået rundt og snakket om, Find Nemo, det er bare sådan en god film. Og det var egentlig, det var alt for længe siden, man havde set den sidst. Det blev vi enige om, vi skulle holde en Find Nemo film aften. Det var faktisk med, vi skulle også have set toren, men det gør vi så en anden dag, fordi klokken blev lige meget sent. Men så blev vi bare enige om, vi skal simpelthen til Find Nemo, og det skal bare være snart. Og så gjorde vi det i søndags. Der var ikke så meget at det, vi tænkte, jo, der var ikke så meget rafle om. Der var kun lige datoen, og det kunne kun blive for sent. Og i hvilken scene er det så, at tårne presser sig på? Der er ret mange, føler jeg. Altså, ja. Den første scene er jo allerede ret grum, hvor spoilers, Nemos mor dør. Ja. Den er ret hård. Så allerede inden for de værste 10 minutter har du grædt, faktisk? Ja, jeg tror, der pressede tårne sig på, men jeg, sådan lidt, jeg har svært ved at græde over triste ting, føler jeg også. Jeg er sådan mere... jeg har nemmere ved glædestårer, føler jeg. Eller sådan vemodighedstårer, eller melankoliske tårer. Lige sådan direkte sorg, der er jeg ikke så god til at græde. Jeg tror, den scene, hvor... Jeg synes, det er simpelthen sådan en god scene. Hvor Marlin, faren til Nemo, ligesom er kommet ind i den... Hvad hedder den? East Australian Current. Rider rundt med de her havskildpadder. Og de fortæller historien, og ligesom historien går fra mund til mund, og man ser sådan... Og så svømmer den her lille havskildpadde unge ud og snakker med en sværfisk, og sværfisken snakker med en delfin, og delfinerne snakker med mågerne. Og ligesom får spredt ordet omkring... Og leder efter den her søn. Lige præcis. Og det ender med, at den her pelikan, som... pelikan, hvad de hedder med pungen under? Ja, ja. En pelikan, ikke? Ja, pelikanen, der flyver op til... Nigel flyver op til fiskene, og ved tandlægen, hvor Nemo sidder fanget, og fortæller Nemo om alt det her, der er sket. Og Nemo bliver sådan helt... Ej, det kan ikke være min far. Jo, nu skal du høre ned af mig. Og så det er det sket, det er sket. Jeg fortæller hele historien tilbage til ham, og bare sådan ser Nemo, der bliver sådan så lykkelig, og jeg blev sådan så glad. Ja. Jeg synes, fordi det var, at det ligesom i det øjeblik går op for ham, bare rolig, din far er i gang med at lede efter dig. Ja, både det, men også bare sådan alle de ting, han har trodset for det, alle de ting, som Nemo egentlig tror, at han ikke ville gøre. Altså den er fuldstændig, hvad kan man kalde det, sådan ukontrollerbar kærlighed, faren har til sit barn. Det, sådan, det gør altså fuldstændig, altså der er ikke noget, der kan stoppe ham. Det var meget fantastisk, meget god. Jeg synes, det er meget sødt. Selvom det nogle gange er svært for dig at græde, så kan Disney er jo fantastiske, og Pixar til at få en til at græde, ikke? Men her er det jo også altså, ubetinget kærlighed. Det får der sgu alligevel. Ja, det kan jeg. Det er lidt en sørger for. Fantastisk. Det er også ligesom, hvad det starten er op. Jeg hader den. Jeg elsker den, men jeg hader den. Ja, men jeg elsker den. Og det er jo næsten blevet sådan en stående joke, ikke? Altså, fordi at alle bare, ligesom, der er fælles konsensus omkring, at det er bare... Det mest sørgelige ting, vi nogensinde skal. Altså, ja. Det er jo en... Altså, Pixar, de er jo en masterclass i at spille på de følelser, ikke? Ja, hold det er kæft, så vildt. Det er. Men det er så effektivt. Jeg er simpelthen så imponeret. Og bare, det er nærmest en stumfilm. Altså, op der. Ja. Ej, der vil jeg sige Monsters Inc. for mig. Det er virkelig min fave, og det er den, jeg altid græder til. Den kan jeg faktisk... den har jeg ikke set i 1000 år. Nej, det er den med alle dørene. Det er så flot visuelt også. Ja, den er også... Det kan høre, hvis den er en pæl. Jeg kan simpelthen ikke rigtig huske, hvad den... Udover det er noget med, at de stjæler et barn ved et uheld, eller sådan noget, så skal de have hende tilbage, er det ikke sådan? Jo. Og den sidste scene, jeg sidder og tænker på nu, men jeg vil ikke respoil den for dig, for jeg synes, at I skal putte den på listen over ting, I ellers skal se det til listen, jeres filmaftener. Sammen med Finn Dory og Vejen til Eldorado. Ja. Martine, beskriv sidste gang, du husker at have grædt. Er det noget, du gør meget? sådan typisk finder jeg ikke, mig ikke som en person, hvor der er, jeg græder meget. Altså det er sådan, det, jeg er ikke en af de der typer, som græder over de der romance-film, som der Nej. Måske er nogle andre, som gør. Og sådan. Mm. Jeg græder ikke så ofte. Nej. Men nu havde vi selvfølgelig lige talt lidt om, at det er faktisk ikke så lang tid siden, at jeg har grædt, som nok har været det seneste tidspunkt, og det har nemlig noget at gøre med hele det her med, at hvor skal jeg hen nu? Jeg ved ikke rigtigt, jeg er nået så langt. Det er super fedt. Ja. Du har din kontoruddannelse. Du har faktisk også fået et fast arbejde. Ja, men så ryger jeg lidt ind i den der hele det der med, at det sådan, at sådan, jeg har ikke så meget energi. Jeg er sådan mere eller mindre sådan deprimeret, har været det i noget tid. Hvor da jeg så kommer ind i de der tanker om, hvad skal jeg egentlig? Fordi at kontoruddannelse, jo, det er en stepping stone, men det var aldrig det, jeg ville. Og sådan ting, så kommer jeg ind i den der tanke om, at hvad skal jeg? Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg vil mere. Og det, så det er egentlig rimelig nyligt, at jeg sidst græder. Fordi at jeg kommer ind i de her tanker lidt. Og den her specifikke gang, hvor det ligesom kulminerer i, at du faktisk føler tårer over det, altså det er, når man ligger i sin seng om natten, og der er helt mørkt, og man prøver at sove, ikke? Det er klassikeren, jeg føler, at tit det kan ramle i badet, når man sover i badet. Det rammer altid lige når man sådan mindst forventer det, så lige pludselig, så er det der bare sådan. Ja. Jeg tror måske, grunden til det ofte rammer, sådan, hvis man er i bad eller skal sove, ikke? Men især i bad, altså det er sådan, det er et af de eneste tidspunkter i mit moderne liv, at jeg faktisk bliver, altså at jeg ikke kan stimulere mig eller distrahere mig. Ja, fordi så sidder man alene. Noget, eller tale med nogen, eller høre podcast. Altså man kan alligevel ikke høre noget over vandet, der ligesom løber. Du faktisk, altså det er et af de stadig mest analog oplevelser på en eller anden måde, ikke? Her kan du stå uden at doomscroll. Du skal tænke nogle tanker i de her 10 minutter, du er i bad. Mm-hmm. Ja, det er også spiral, ikke? Det kan jeg også relatere rigtig, rigtig meget til, fordi det er typisk, de dukker typisk op, hvis det er, jeg ikke har noget at lave, eller hvis det er, jeg småkider mig lidt, eller et eller andet. Så svaret er tydeligvis bare, at jeg skal lave et eller andet, fordi ellers så ryger man lidt ned af en sådan spiral. Og det. Men hvis du også har tendens til at blive deprimeret, og du tænker meget, og dagdrømmer meget, det kan jo høre på dig, du gør, ikke? Altså, så det er jo nok også derfor, du har fundet så meget tilflugt i de kreative fag. Det er meget muligt. Altså at sidde med noget i hånden, ikke? Jo. Så bliver det konkret, i stedet for at det er det her tankemylder. Lige præcis. Det hjælper rigtig, rigtig meget i hvert fald. Ja. Så det er jo også det, hvis det er, jeg ikke har lyst til at tegne om, så prøver jeg at begive mig lidt ud i, om har jeg så lyst til at sy? Har jeg lyst til at klippe klistre? Bare hvad som helst andet. Ja, fill the void. Ja. Ja. Bare at finde et eller andet sådan at hive fat i. Ja. Men det viser også bare, at sådan, jeg ved ikke, det er nogle store tanker, som man sjældent sådan, altså, men det her med at vide, hvad man skal, altså hvad skal jeg med mit liv, det kommer også ofte til at vise sig, sådan, hvad skal jeg i min karriere. Ja. Igen, fordi jeg tror, at særligt vores generation, vi er ikke så gode til at skille de to ting ad. Nej. Det skal helst være en forlængelse af sig selv. Ikke? Jeg skal have et job, der er sejt at sige, jeg har. Ikke? Men det er også det vi altid, noget om mig. Ja, det vi altid er blevet fortalt, og det er det, vi skal. Hvis det er, du skal noget i livet, så skal du have et godt job. Du skal have et hus, du skal have bil, du skal have altså, styr på økonomien. Jatter. Altså, det er det, vi i hvert fald for mit vedkommende, sådan, helt tilbage fra folkeskolen, har blevet fortalt, om vi skal gøre det her, det her, det her, så I kan komme ind på gymnasierne, så I kan få et godt job. Og så det føles måske, så det er måske sådan meget ind af at den standard, som man ligesom har fået bare af alle omkring sig. Sådan. Ja, og måske også lidt den her, som vi også har talt om i dag, ikke? Altså myten, i gåsøjen myten, ikke? Om sådan det perfekte job, eller det her med, du skal have et arbejde, du elsker, du skal have et arbejde, der er selvrealiserende. Det er ikke nok at køre rundt som postbud, altså det skal helst være noget, der fortæller noget om dig. Ja, og ikke? Hvis man ikke har det, så har man fejlet, så at sige, ja, i gåseøjne. Ja, hvis du ikke ved, hvad du skal med din karriere, så er det lige pludselig tanker om, hvad er din retning i livet, ikke? Jo. Og jeg tænker også, det er sådan noget, der kan være sindssygt skamfuldt næsten, eller man kan føle pinligt, ikke? Altså, jeg kan huske, og det har både været en blessing og en curse, ikke? Det her med, at siden jeg var 5, har jeg vidst, hvad jeg ville. Det er så også hårdt, når man så skal stå til ansvar for det, men jeg har alligevel altså oplevet, særligt efter gymnasiet, ikke, at der var mange af mine veninder, som faktisk blev, ja, næsten deprimeret i sabbatåret, fordi hvis man ikke har en drøm, hvis man ikke ved, hvad sin passion er rent karrieremæssigt, så kan man blive så rastløs. Altså jeg kan huske, jeg havde en samtale med min veninde, hvor hun var sådan, skal jeg bare regne med at vågne op en dag, og så ved jeg det, det er det her, jeg skal. Ja, altså, en åbenbaring. Ja, ja, fordi ligesom man, i filmen, så, ligesom, ja, ja, i filmen af ens fairy godmother, sådan, ja, lige pludselig kommer og giver dig svaret, eller noget, ja, og så ved du det bare lige pludselig. Ja. Ja, ja. Men så kan jeg godt forstå, at man bliver retningsløs, ikke? Eller sådan, jo, hvad skal jeg stå op til? Og det er også lidt det, jeg prøver sådan lidt at arbejde med mig selv på. Altså, det sådan, jeg betragter mig i det mindste som en sådan rimelig selvreflekterende person, som... Så altså, der er mange af de her ting, hvor der er sådan, okay, jeg ved godt, at det giver ikke mening. Så prøver jeg ligesom. Ja. Jeg arbejder på det. Ja. Det hjælper ikke altid, men jeg arbejder på, ja, det. Du skal se Blue Valentine. Hvad er det? Det er en film, som du siger, at du ikke normalt græder til sådan nogle rom-coms. Men det er heller ikke en klassisk rom-com. Det er Ryan Gosling, som er sådan voksen og grim og sådan, altså for en gang skyld. Og sådan... Og så Michelle Williams, som er så vildt god, og så er det sådan en kærlighedshistorie, som hele tiden splejser mellem, når de mødes første gang, og så når de er gift og har fået børn og blevet bitre og sure på hinanden, ikke? Ja. Så er det sådan de to ekstremer, altså den her fuldstændig sådan ubetinget forelskelse, og så der, hvor man virkelig bare bliver træt af hinanden. Men der har de bare en virkelig god samtale, hvor der indkapsler mange af de tanker, jeg tror, du kan føle, og som jeg også tænker over, når vi taler i dag, hvor hun på et tidspunkt siger, men du har altid været så god til at lave musik, altså du har så meget potentiale, det er ærgerligt, du aldrig har fået udledet det. Hvor han, jeg tror, han hedder Dean, karakteren, så siger, hvorfor udfører man først potentialet, når man tjener penge på det? Altså hvorfor er det ikke nok, at han kan lide at synge i sin fritid? Ja. Hvorfor skal han gøre det til sit job eller et større projekt? Altså, hvorfor er det ikke nok, at han bare kan lide det? Lige præcis. Lige præcis. Det er jo kun det, som man sådan ligesom kan stille sig spørgsmål om. Hvorfor er det ikke nok? Ja. Det burde det jo være. Men burde det også et svært ord, ikke? Jo. Altså, ifølge hvem? Ja. Er tingene ikke bare, som ifølge de reglerne, er? Ifølge ja. Beskriv sidste gang, du husker at have grædt, Line. Okay. Jeg er sådan... Ja. Jeg tror, det var sådan for et par dage siden. Og jeg er sådan... Og hvis du lige skal sætte scenen, hvor er vi henne? Vi er her på mit værelse. Og jeg ligger i sengen. Og sådan... Er det sent om morgenen, eller? Jamen, det er sådan om eftermiddagen-agtigt. Jeg sådan tager lidt en lur, eller sådan har været ude at gå, eller et eller andet. Jeg tror, jeg har været sådan... Ja, det er som om, jeg bare sådan... Du ved, jeg ligger der, og så sådan... Og jeg bare sådan slapper helt af, og så er det som om, at de her sådan... Følelser bare sådan... Strømmer-agtigt igennem. Og jeg tror ikke, jeg sådan kan finde ud af, hvad de præcis sådan kom fra. Eller sådan... Der græder. Ja. Føler også, når man ligger i seng, ikke? Nu ved jeg ikke, var der total stillhed? Ja, jeg tror, det var sådan noget med, at du ved, at jeg kom fuldstændig sådan. Ja. For det føler jeg også lidt af klassikeren, ikke? Altså, når man er fanget i de øjeblikke, hvor man kan ikke andet end at lytte til sit hoved, eller lade tankerne fylde, for der er ikke noget musik, der ligesom kan drukne. Ja. Når dine tanker ud, eller der er ikke nogen sanseindtryk for din gåtur, der kan få dig på andre tanker. Du ligger ligesom bare og må overgive dig. Ja. Og var det gode tår, eller dårlige tår? Altså, det ved jeg sgu ikke. Det er sådan, på en måde så, ja, var det vel sådan lidt en form for release, men jeg ved det ikke. For jeg er sådan... Ja. Jeg tror, det var en god ting, altså. Men jeg ved det ikke. Altså, det kan være lidt rensende. Ja, præcis. Sådan, lidt sådan... At give slip-agtigt på noget. Ja. Men det var fint, og så sådan... Så tror jeg, jeg tog en lur bagefter eller sådan noget. Så ja. På en måde, så tror jeg, sådan, jeg har brug for det bare sådan at ja. Komme helt ned. Og man bliver også helt tung i hovedet ja. Efter sådan en god grædetur, ikke? Ja. Jeg vil sige, jeg har det tit sådan, det føler jeg altså, jeg ved, jeg bliver sådan mærkelig i hovedet, lidt depressiv eller ked af det, hvis jeg netop tager en lur sådan det kan lige i det tidsrum. Altså hvis man ja. Vågner omkring sådan aftensmadstid fra en lur. Ja. Puha, så jeg sat helt ud af spil, eller sådan, fordi man står op til en dag, der er gået, men sådan det er allerede mørkt udenfor, om det ikke hele aften, og sådan, det føler jeg virkelig kan påvirke mig meget. Ja, det kender jeg godt. Ja. Sådan havde det så meget, da jeg var sådan yngre, og sådan, er det rigtigt? Ja, det der med sådan, så kommer der bare sådan dyne-agtigt, og sådan, ja. Sådan, hvad sker der? Ej. Ja, men ja, det er også lidt sådan, du ved, nogle gange kan jeg godt lidt få sådan en håbløshedsfornemmelse. Og så kan jeg godt blive meget sådan, hvis jeg kommer til at blive meget, bare sådan et op af den, eller man kan sige, så kan jeg godt blive meget sådan, åh nej, og bliver det nogensinde bedre, og sådan, du ved, alt det der, ikke? Jo. Hvor det var sådan, ja. Min far har altid kaldt det søndagsfølelsen. Ja, søndagsblues. Og jeg vidste aldrig rigtigt, hvad det ligesom var, indtil jeg selv blev teenager og var sådan, okay, søndagsfølelsen, det handler egentlig ikke om, at det er søndag. Mm. Altså, man kan også godt have søndagsfølelsen på en mandag ja, eller en tirsdag, ikke? Ja. Men lidt det der med, jeg tror også, grunden til, at han siger søndag, ikke? Det er fordi, især om søndag aften, ikke? Mm. Altså, det er virkelig der, hvor man sådan... Man skal i skole i morgen. Eller ja, man er lidt arbejde, i limbo. Sådan, ja. Altså, sådan, jeg har ikke rigtig fri længere. Mm. Jeg ser bare ind i morgen, ja. Som bare er start på ny. Altså, det er lidt sådan no man's land. Mm. Du er ikke helt fri, men du er heller ikke helt på arbejde. Du er sådan lidt... Ja. Limbo. Så kan man godt grave. Ja. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.